No i głos, osobowość, talent, pomysł, wrażliwość, muzyka przede wszystkim, której myślę nie trzeba już przybliżać w atelier po tym, czego słuchaliście w ostatnich miesiącach, bo przecież nie brakowało i ekscytacji, i oczekiwania, a wreszcie radości i poczucia wielkiego spełnienia po koncercie Kate Bush w Londynie. To niewątpliwie będzie jeden z momentów roku 2014. To, co wydarzyło się przez tych 20 kilka nocy właśnie tam w Londynie. To, co pomaga nam jednak jeszcze myśleć i wierzyć, że nie wszystko stracone, że jeszcze są rzeczy, które potrafią zachwycać, uderzać z taką siłą, jakby były nowością, chociaż w pewnym sensie nowością przecież nie są. Kate Bush jest obecna od końca lat 70. Ale dobrze wiedzieć, że jeszcze nie wiemy wszystkiego i że jeszcze jest gdzieś miejsce na takie zachwyty, które sprawiają, że czujemy, że coś jest inaczej po tym właśnie niezwykłym wieczorze spędzonym z Kate Bush. A teraz wieczór zupełnie inny, w towarzystwie Karli Bruni. Quand tout va mal, when life goes wrong, try for a little French song. French song are maybe démodé, mais si douce à fredonner. French song are tender à l'envie, nostalgique à l'infini. Et quand on sait plus where to belong, try for a little French song. French song will take you to Paris, to Pigalle ou l'île Saint-Louis. French song are dancing sous la pluie, de Bastille aux Tuileries. Because we have de quoi frimer, we have Brassens, Brelin, Ferré, we have Boris, Fion, Barbara, Gainsbourg, Trenet, Prévert, Cosma. Because we have de quoi choisir, we have Aznavour, Reggiani, Bécaud, Nougaro, Moustaki, Edith, Piaf, Clo-Clo and Johnny. Oh oui, oui, oui, oui, bien sûr, ce n'est pas Duke Ellington, ce n'est pas Elvis ni Jackson, ce n'est pas Fitzgerald ou Armstrong, c'est juste un little French song. Et quand les méchants sonnent dans leur gong, moi je chante une little French song. Because we have de quoi frimer, we have Brassens, Brelin, Ferré, we have Boris, Vian, Barbara, Gainsbourg, Trenet, Prévert, Cosma. Because we have de quoi choisir, we have Aznavour, Reggiani, Bécaud, Nougaro, Moustaki, Edith, Piaf, Clo, Clo and Johnny. Oh oui, oui, oui, oui, et qu'on soit de Londres ou de Hong Kong, qu'on soit trois feuilles chaubon, qu'on soit Jalapa ou Sarong, try for a little French song. Et quand le chagrin reste tout long, moi je chante une little French song. En 1974, je n'étais qu'une petite fille et je suis arrivée en France avec ma famille et je ne parlais qu'italien. Quelque temps plus tard, j'ai entendu la merveilleuse chanson de Charles Trenet. Si vous le permettez ce soir, si vous le permettez ce soir, je vais vous chanter ma douce France à moi en italien. Mi ritornano di notte dei ricordi tutti miei, dei ricordi da bambina profumati come mai. Io rivedo la mia scuola, la mia strada e la città, e le canzoni che cantavo di Trenet o di Ferrat. Dolce Francia, caro paese d'infanzia, mi hai cullata di speranza e ti ho presa nel mio cuore. La mia casa che tranquilla ci aspettava, ogni sera si sognava senza l'ombra di un timore. Io ti amo e ti dedico sto brano. Io ti amo nella gioia. Dolce Francia, caro paese d'infanzia, mi hai cullata di speranza e ti ho presa nel mio cuore. Oggi vado per il mondo sotto mille cieli blu, è incantevole e rotondo da Venezia a Tombuctù. Ma i miei più cari ricordi vengono tutti da te, dai tuoi verdi paesaggi, i tuoi villaggi, i tuoi caffè. Dolce Francia, caro paese d'infanzia, mi hai cullata di speranza e ti ho presa nel mio cuore. Quella ci aspettava e mia madre sorrideva senza l'ombra di un timore. Io ti amo, sì, e ti dedico sto brano. Io ti amo nella gioia e nel dolore. Oh dolce Francia, caro paese d'infanzia, mi hai cullata di speranza e ti ho presa nel mio cuore. Sì, ti ho presa nel mio cuore. Thank you. Mogę tylko mieć nadzieję, że gra wam to tak samo dobrze jak mnie. Get Out of Town, zespół Krzysztofa Komedy, 1959 rok. A z roku 2014 The Best Day, nowa płyta Firstona Mora.

Obok nowości coś, co doskonale znacie. Rok 2007, Sound of Silver, album LCD Sound System i Someone Great. Czymś za to świetnym niewątpliwie jest nowa muzyka Rzeczpospolitej. Thank you.

Let Me Down Gently, Laru z drugiej płyty Trouble in Paradise, a z debiutu dawno nie sięgaliśmy po tę płytę Skyfellera. Leave a place to rest on. In the Morning. Nie najłatwiej myśli mi się o tej muzyce jako o piosence, którą właśnie zagrałam wam o poranku, kiedy patrzę na to, co za oknem, ale powiedzmy, że wyczerpałam już na dzisiaj moją pulę narzekania na to, jaka to pora roku, na to, że kończy się ten rok i tak dalej, i tak dalej. Trzymajmy się jasnej strony zdarzeń, nawet jeśli płyta i piosenka, która za chwilę niespecjalnie mi w tym pomoże, bo Twin Shadow skupia się jednak na ciemniejszej stronie życia, ale za to z jaką urodą tym właśnie scenom się przygląda. Wracamy na Confess, jego drugi album. The One, Twin Shadow. Prawie ostatni. Dziś w atelier, ale na do usłyszenia muzyka, która towarzyszyła nam dziś od godziny drugiej i tak będzie też w nadchodzących tygodniach, czyli muzyka Krzysztofa Komedy. Na do usłyszenia będzie coś ze składanki muzyka baletowa i filmowa. To zresztą będzie etiuda z baletu jazzowego, a ja jeszcze przypominam, że wszystkie utwory, które dziś zostały zagrane w tej audycji i dużo więcej na facebook.com/atelier.w.trójce. Dziękuję, Anna Gacek. Thank you. Thank you.